السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimwendee penzi yetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bado tupo katika kitabu cha kumi, kitabu Jinayat, ambacho kitabu hicho kinakusanya milango mitatu, na mlango wa kwanza ni jinayat, yani babu al-awwal fi jinayat kama alisema mwalifun. Na ilikuwa katika kuelezea zile anwaa al-qatl, ambayo ilikuwa ni masala ya tatu. Sala kwanza ni taarifu ya jinaya, sala pili ni jinaya, kuelezea jinai ya nafsi, na aina ya tatu ilikuwa ni aina za kuua, ambao tulipata aina za kuua ni tatu: kuua kwa kusudia, na kule ambako kuna kufanana na kusudia, na kule kuua kwa bahati mbaya. Na kataja aina ya kwanza, taarifu yake, kadhalika pia hakikatuhu, hakika wake, yatukaja katika sura zake zote, yani huwa ukusudia kuna sura za aina ngapi, kisha tukaja katika hukumu ya kuwa kwa kusudia, tukaona hukumu mbili za akhira na hukumu za dunia. Kadhalika tukaja katika sharti za kisasi cha nafsi, mtu atakapoua nafsi ya mwenzake, na hikma ya kisasi ni hikma gani, kuna hikma gani katika kisasi. Na tukaja soma sharti za kutekeleza kisasi paka kuja kuelezea zile hukumu za kisasi, ambapo miongoni mwa hukumu za kisasi anayetekeleza ni hakim au naibu wake, na asili katika kufanya kisasi ni anayefanya ni yule aliye aliyefanyiwa ndiye anayetekeleza, na ufanyiwa yule aliyefanya kama aliyofanyiwa yule aliyefanyiwa. Kadhalika pia chombo ambacho kitakachofanyia kisasi kiwe ni kikali kama kisu na mfano wake, au upanga. Pia wale wanaosimamia kama ni ndugu yao ameuawa katika kutekeleza kisasi, basi inabidi watekeleze kisheria, inabidi watekeleze sheria ni vile ambavyo sheria ilivyoelezea kutekeleza. Katika kisimu ya pili tukawa tumeona ambayo ilikuwa ni kuua kuna kufanana na kukusudia, kusoma hakika yake ni nini, kusoma sura za kuua kwa shibhul amd na mifano yake. Kadhalika tukasoma hukumu ya kuua ambako kunafanana na kusudia, ambazo ilikuwa hukumu mbili kama vile ilivyokuja katika hukumu au iwa kama vile ilivyokuja hukumu ya kuua kwa kusudia, ukhrawi na duniawi. Hukumu zake zinatofautiana na kuua kwa kusudia. Tukaeleza hilo hizo hukumu. Tukawa tumeishia hapo. Na leo tutaanza na kismi ya pili, kismi ya tatu ambayo ni katlul khata, kuua kwa bahati mbaya. Kuua kwa bahati mbaya au bila kusudia. Wazi? قالوا رحمهم الله القسم الثالث قتل الخطأ حقيقته أن يقتل شخصا من غير قصد لقتله هو وبهتي مبايا بلا قصدية ni pale mtu anapomuua mtu min ghairi qasdin liqatli, bila kukusudia kumuua. Min ghairi qasdin liqatli, bila kukusudia kumuua. Ambao hii nataka fanana na katlu shibhul amd. Hakikatu katlu shibhul amd mnaikumbuka? Ayaqsud al-i'tida ala shakhsin bima la yaqtulu ghaliba fayamutu al-majni alayhi. Wadih? Fayamutu al-majni alayhi wa samma aydan khata'u al-amd. Khata'u al-amd maana tukasema inatakfanana na hiyo, lakini haifiki katika daraja yake, kwamba mtu anamkusudia mwenzake kumfanyia uadui. Lakini akiwa ameshika kitu ambacho huwa mara nyingi hakiui. Ameshika kitu ambacho huwa mara nyingi hakiui. Lakini siku hiyo kikatokea kimeua, kwa hukumu ya huyo anaonekana kwamba ameua, sawa, kifo ambacho kinafanana na maksudi. Na tulisema kwa sababu katika hali, katika sura hii kuna hali mbili. Wadih? Nata stadi. Hali? Kuna hali mbili. Hali ya kwanza, kwanza amekusudia, sawa, kumfanyia mtu wadui. Wadih? Hali ya pili, kile alicho kitumia si katika vile vinye kuwa ghaliba. Kwayo inaitwa shibhul amdi, katlu shibhul amdi kwa sababu kuna sura moja ambayo ni ya kukusudia na kuna sura nyingine ambayo si ya kukusudia. Amekusudia kufanya uadui, lakini kwa kitu ambacho huwa hakiui ghaliba. Umeona, eh? Sawa. Yashbihu al-amd min jihati qasdi darbihi wa yashbihu al-khata min jihati darbihi bima lam yuqsad bihi al-qatl. Kwa upande wa kupiga amekusudia, lakini si kitu ambacho huwa kinaua mara nyingi mtu akipigwa. Mashaallah. Inaitwa shibhul amd. Ambayo ima ni fimbo ndogo au jiwe dogo. Sawa? Au jeruhi, jeraha ambalo mtu huwa hafi mara nyingi. Na mfano wa hayo, wakumpiga labda kumsukuma tu hivi kifuani kwake, bana, ah, wewe toka hapa. Basi msukuma kwa kawaida, akaanguka kafa, ambapo takuwa amemuua, lakini kwa kifu ambacho ni shibhul amd. Sasa katlul khata an yaqtula shakhsan min ghairi qasdin liqatli, mal farq baina hadha wa hadha? Tofauti ya hii na hii ni nini? Nataka kitu kidogo tu ambacho. Naam. Ghair qasd. Hey, ghair qasd. Kama ghair qasd fi aisha? Qasd. Yaani yeye alimuua bila kukusudia. Yule mwingine anakuwa amefanya kitu ambacho kina mfano kukusudia. Anakuwa? Yaani kitu kilichofanya agani shehu ni tofauti ya shehu. Eh, shehu amri na khata. Hey. Hii imekuja ayatu la shakhsa min ghairi qasdin li qatli. Yenye awe ame Yani fark, nataka tu farku tu ya kitu kimoja tu ambacho taja, ukiondoa basi inaonekana hii ni hii na hii. Yani kutokuwepo na makusudio ya kuua. Mhm. Kwa kwanza anakuwa amekusudia wadui, lakini hajakusudia kuua, mathalani anampiga. Pia hajakusudia hata kumpiga labda. Analenga labda usime mnyama huko kupembeni mara unashara unapata huko. Mhm. Sahi. Kamba yule alichokitumia si cha kuua, lakini alikusudia uadui. Huyu hajakusudia uadui, lakini kimeingia kile ambacho hakikukusudiwa kikawa kimekufa. Kimeingia kile ambacho hakikukusudiwa kikawa kimekufa. Wazi? Sha anwa'u qatl al-khata. Na hapa katika anwa'u qatl al-khata tutaona zile hali ambazo huwa zinatokea zikasababisha kifo ambazo hukumu yake huingia katika nini? Katika khata. Na kama tulivyosoma kwa nyuma katika hamd na shibul hamd, kila inapokuwa inabadilika sura yake inabadilika na nini? Hukumu yake. Al-khata'u fil fi'l. Kuna kosa katika kutenda. Mtu ametenda jambo sawa ambalo yafaa kuitenda, lakini akawa kampata yule ambaye hakukusudiwa kumtendea. Hakukusudia kumtendea, ambao hili inaitwa khata'un fil fi'l, kosa katika tendo. Wa huwa ayafala ma yajuzu lahu fi'luhu fayusibu adamiyan ma'suman lam yaqsuduhu. Yani kule kutenda kitu ambacho inafaa kwake yeye kulitenda hilo jambo, kisha katika tendo lile akawa amempata mwanadamu masuma tena ambaye damu yake imetakaswa hairuhusiwi kumwagwa, lam yaqsudu hakumkusudia, ka yarmiya saidan fayusibu insanan fayaktula. Kama mtu anawinda zake swala koporini, sawa, yarmiya saidan, akawa amemtupia mshale yule swala, mara swala ameponyoka, ule mshale umeendelea kule mbele kulikuwa kuna mtu hakumuona na wala hakumkusudia, mshale ule akampata yule mtu, sawa, fayaktula, akawa amemua. Au yanqaliba wa huwa naim ala insani fayamut, au akageuka kambo ya kulala, mama analala na mtoto, akageuka akamlalia mtoto akafa. Sana kadri hukumu ya mama haingii kisasi, mzazi hapigi afanyii kisasi kwa mtoto, lakini akiwa watu wamelala, baba mtu na mkewe, mmoja akawa amemlalia mwingine, akamlalia akamgonga sehemu ambayo ni hatari, Allah akawa amekadiria usingizini yeye bila kujua, fayamut, mmoja kati yao akafa. Sasa hii ni sura katika sura za kuua, lakini kuua kwa bahati mbaya. Sawa, kuua kwa bahati mbaya. Na khata hii au kuua kwa makosa, khata hii kosa hili ni khata'un fil fi'l, kosa katika kutenda. Kisha kuna aina ya pili, khata'un fil qasdi, aina ya pili ya kukosea, kukosea katika makusudio. Kayarmi ma yadhunnuhu mubahan fayatabayyanu adamiyan, kama law rama shay'an yadhunnuhu saydan fayatabayyanu adamiyan ma'suma. Kama vile mtu kutupia mshale kitu ambacho anadhani kwamba yafaa kukitupia hicho kitu mshale, sawa, wala baiko vitani, anamkusudia kafiri, akawa amebainika kwamba yule hakuwa kafiri, alikuwa ni Muislamu ambaye maasumu damu, au ametupia kitu ambacho alichodhani kwamba ni kiwindwa, Fayatabayanu adamiyan maasuma. Sawa. Anakwenda kule kumbe sikiwinda, aliona tu majani yamelia, mtu labda anatembea kama mnyama. Anakwenda kule anakusudia kumpiga yule mnyama, kumbe anakusudia kumbe anakuwa amekosea katika makusudio yake, anabainikiwa kwamba ni binadamu. Maasum. Hii ni khata'un fil qasdi. Khata'un fil qasdi. Ipi tofauti ya hii kasdi na fi'l? Tofauti ya khata'un fil qasdi wa khata'un fil fi'l. Na yaani kukosea shabaha kasadun fil fi'l sahih ana na hiyo kasadun eh yani ni mtu anaona kitu anadhani kwa ni mnyama eh kumbe sicho eh kapatia shabaha lakini kakosea makusudio kapatia shabaha lakini leo kwanza nikakosea shabaha kabisa sawa kakosea shabaha kama alikuwa anatupa kwa Said akawa imeingia kwa nani kwa mnyama kwa mwanadamu na hapa kapatia lakini kile alichokusudia sicho kile alichokusudia kukitupia sicho kana kwamba ndani yake kuna aina fulani ya kufanana sawa ya tatu yakuna alqatil amdan saghiran majnuna فعمد السبيل والمجنون يجري مجرى الخطا لانهما ليس لهما قصد كما مواجي او يمهوا بمقصودي لكن ketika hali ya utoto kipindi bado yeye ni mdogo ameua maksudi lakini bado ni mdogo ha au ameua maksudi akiwa katika hali ya wenda wazimu kichaa hii inaitwa ni katlul khata limadha kwa sababu amdu sabi wal majnun yajri majra al khata kusudi la mtoto na mwenda wazimu linapelekwa katika hukumu ya makosa liannahuma laysa lahumu qasdun kwa sababu wao wakati huo hawahesabii kuwa wana makusudio. Makusudio kwamba wana makusudio. Kwa hiyo zinaanu wao katlu al-khata. Katlu al-khata fi al-fi'l wal-khata fi al-qasd wa an yakuna al-qatil amdan saghiran au majnuna. Naam. Wa yulhaqu bi qatli al-khata al-qatlu bit-tasabbub. Katika kukosea yani kuua kwa kukosea inaunganishwa kuua kwa kusababisha kama lau hafara biiran kama vile mtu lau atachimba kisima njiani au husra fi tariqi au akachimba shimo njiani fa talifa bisababi dhalika insan fatalifa bisababi dhalika insan akawa ameingia humo akawa amevunjika kusababisha kifo chake mwanadamu na ile inaitwa nini ha inaitwa katlu bitasabbu ambapo hukumu ikipelekwa mahakamani anahukumiwa huyo mtu kwamba ameua bahati mbaya sababu yeye alikusudia kitu kingine akawa ameingia mtu mwingine. Ukiangalia sura hii na sura zilizotangulia zote itakuwa ni sura za kufanana. Kisha katika nukta inayofuata baada ya anwaa katil khata nukta inayofuata ni hukumu katil khata. Sawa? Hukumu ya kuua kwa makosa. لهذا اتقرلو حكمان وتونزي wanasema kuwa huku kuna hukumu mbili, hukumu ukhrawi, hukumu duniawi. Hukumu ukhrawi huwa adamu al-ismi wa al-iqab. Hukumu ya akhira ni mtu kuto kupata dhambi na wala kutokuadhibiwa kwa sababu ameua kwa bahati mbaya. Na dalili ya jambo hili hadithi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah tajawaza an ummati al-khata wan-nisyan wa mastukrihu alayh. Hadithi ya Abdullah ibn Abbas Abdul Abad al-Arba'a kama mtume alayhi salatu wa salam anasema Allah amesamehe umma wangu makosa yaliyofanywa bila kukusudiwa, yani kwa bahati mbaya, na makosa yaliyofanywa kwa kusahau, na yale ambayo waliolazimishwa kulikowafanya washindwe kukataa kila alicholazimishwa. Kwa kuna mtu amelazimishwa lakini ana uwezo wa kukataa kila alicholazimishwa. Sawa? Ulazimisho huko hakuingii katika kuondolewa makosa. Na hasa inapokuwa inafikia kama hukumu ya jambo lile kulazimisha kule kumepelekea kupoteza kiungo cha mwenzako, kupoteza roho ya mwenzako, ambao wewe na yule mwenzako hakuna mbora anayekuwa zaidi ya mwingine katika sala zima la kubaki na nafsi au katika sala zima la kubaki na kiungo. Wanachoona anasema hapana, hii ikrah isiyo mlazimisha mtu kufanya nje ya uwezo wake, hii haiondoi madhambi na wala haiondoi adhabu. Haiondoi madhambi na wala haiondoi adhabu. Wazi ha? Hukumu duniawi, hukumu ya katlu khata ya kidunia, kwamba mtu akiua kwa bahati mbaya makosa anaadhibiwa nini, anahukumiwa nini hapa duniani? Akhira hana madhambi wala adhabu. Ama hapa duniani ma hukumuhu, hukumu yake wa huwa wujubu dia, atawajibikiwa kutoa dia, kutoa fidia ya kile alichoua. Ala aqilatil qatil, sawa? Ala aqilatul qatil, wajibu dia ala aqilatul qatil. Hii imetangulia huko nyuma kwamba ni wajibu wa dia juu ya wale ndugu wa yule aliyeua, ndugu wa yule aliyeua watawajibikiwa kumtolea fidia mwenzao ndugu yao, ambao ni asabatu muajjala. Tena dia hiyo itakuwa ni kucheleweshwa 3 sinina kwa miezi ya miaka 3, umukhaffafa fi 5 anwa'i min al-ibil. Sasa na itakuwa imehafifishwa na imeupesishwa kwamba mtoaji atoe katika aina 5 za ngamia. Nani ambaye anaweza kutajia aina 5 za ngamia? Ni ngamia 100. Lakini tulisema siku zile na mkao na nukuu kwamba ni 20 bint makhad, 20 bani makhad dhukur, 20 bint labun, 20 hiqa, 20 judha. Sawa? Ukijumlisha hapo unakuwa unapata ngamia takriban 100. Hii ni khumus. Na kuna baadhi ya riwaya zinakuja 4. Sawa, katika riwaya nyingine imekuja aslas. Sahihi? Ambayo umetajwa hika katika aslaf na jadha na khalifa. لقوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا الا ان يصدقوا. والحديث لابي هريره رضي الله تعالى عنه قال خضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امراه من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها. دليل يا حكمه حكم يا فدية ni kauli ya Allah katika suratu Nisa aya 92. Allah anasema wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Haikuwa inafaa kwa mu'min kumuua mu'mini mwenzake isipokuwa kwa bahati mbaya, ikiwa kama hizi sura zilizotokea na kwa sheria ina msamehe kumwadhibu kwa akhera na kumwandikia dhambi. Sawa, kila chukifanya anifanya kwa khata. Lakini Allah akasema kwa hapa duniani wa man katala mu'mina khata'a. Hapa duniani ya taja hukumu za duniani. Yeyote ambaye atakemua mu'mini mwenzake kwa makosa, fatahariru rakabati mu'mina, basi atamtoa mtumwa, tamwacha mtumwa aliyekuwa mu'mini huru. Wazi? Tamwacha mtumwa aliyekuwa muumini huru. Kwa sura yote ya muumini, sawa awe ni muumini fasik au ni muumini kamilul iman, madama na suratul iman sifatul iman, huyo ataachwa huru. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala hapo hakufafanua nani na nani. Wazi ha? Eh. Sawa, ni huyo au ni yule ambaye imekuja katika Qur'an, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, ambaye ni muumini aliyekamilika imani yake, atatolewa na aachwe huru. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, kisha baada ya kumwacha huyo huru na atatoa dia, ambayo dia hiyo itapelekwa na kusalimishwa kwa ndugu wa yule aliyeuawa, sawa. Illa an yasaddaku, isipokuwa watakapotaka wao kusamehe jambo hilo na kutoa sadaka. Hii ni dalili katika kitabu wale hadithi ya Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu qal قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنين امرأة من بني لحيان. متومي عليه الصلاة والسلام alihukumu kwenye mimba ya mwanamke kutoka kwenye kabila la Lihyan. Sakata maitan bihurra, mimba ambayo iliporomoka, mimba ambayo iliporomoka ikiwa imekwisha kufa, sawa eh? Babayo iliporomoka ikiwa kitoto kile kimesha kufa. Bighurratin, Mtume sallam alihukumu kwamba fidia itolewe kwa nini? Kwa hurra, hurratu abd au hurratu ama, itolewe fidia ya mtumwa mweupe wa kiume au mtumwa mweupe wa kike. Moja kwa moja Mtume alayhi salatu wasallam, sababu jambo hili huko nyuma lilikuwa halijatokea, Mtume alayhi salatu wasallam alipoletewa hukumu hii, moja kwa moja akasema kwa hichi kitoto kilichodondoka hakutokuwa na nini? Na kisas. Sawa? Bali huyu ambaye aliyefanya kitendo hichi, watu wake wale ndugu zake atatoa fidia hiyo. Wazi ha? Naam. Thumma innal mar'ata allati qada 'alayha bil ghurrati tuwfiyat. Baada ya muda kupita na hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imeshatekelezwa, yule mwanamke ambaye aliyeporomosha mimba kwa kupigwa na mwanamke mwenzake akafa. Sababu hichi ni kisa maaluma, maarufa, tumekisoma huko nyuma. Soma. Ni vile watu wenu hamfai muraja. Mnakumbuka? Ha? Tumekisoma. Kisa hichi, wanawake wawili waliokuwa ni mke, ni mtu na mke mwenzake. Ni mtu na mke mwenzake. Yaani wanaitwa hawa kwa lugha yetu wake wenza. Mtu na mke mwenza. Kama unafahamu, hasira siku zote ni kitu kibaya. Shetani huwa anatumia njia, anapita kwenye mishipa ya damu ya yule aliyokasirika na kumfanya jambo baya ambalo yeye hajalikusudia. Sasa ikiwa ni kwa mwanamke ambaye maumbile yake ni dhaifu, halafu anachangia mume na mwenzake, kila kinachofanywa kizuri kwa mwenzake yeye anaona kwamba kilikuwa afanywe yeye, sasa huyu kamzidi spidi, kamzidi maarifa, kwa ajiona yeye hafai. Sasa hasira zinapitia mule, anajikuta maneno yanatoka, na wao ni tabia zao kuongea ongea, huyu kasema hili, kasema hili, katika vitu ambavyo huwa vipo karibu katika jamii ya wanawake. Ni vitu vidogo vidogo, sufuria, bakuli, kikombe, pazia. Sasa sabaini na mwanamke huyu na mwanamke huyu kulikuwa kuna pazia. Kama huyu kwa pazia lake huko chumba chake na huyu kwa pazia lake chumba chake. Mmoja akachukua pazia, akachomoa ule mti ambao huo una ninginiziwa pazia, akampiga mwenzake tumboni ambaye alikuwa na mimba. Ani hasira tumemzidia. Sawa? Akampiga mwenzake tumboni ambaye alikuwa na mimba. Ile mimba ikatoka. Sawa? Mimba ikadondoka. Na ikatoka. Na mimba ndogo kutoka manake huchuruzika damu. Mwanamke hupata na maumivu, na kupiga kelele, na kupelekwa katika sehemu sika za afya, na kuonekana kwamba tena mimba haipo. Kesi ilipopelekwa kwa Mtume alayhi salatu wasallam, pale pale Mtume akahukumu nini? Ghurratu 'abdin au ama. Wazi? Mtume akahukumu kwamba hiki kilichodondoka hichi, huyu ambaye aliyefanya hivi atatakiwa alipe. Eh? Mtumwa mweupe. Na baadhi ya wanachuoni wanasema hapa mweupe uliokusudiwa ni usoni. Kwa sababu hurra ni albayadhu fil wajhi. Hurra ni albayadhu fil wajhi. Kale kwenye katika hadithi, inna ummati yud'auna yawma al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Al-ghurra huwa al-bayad fi al-wajh wal-khajal huwa al-bayad fi al-saq. Umma wangu watavuliwa siku ya kiyama wakiwa ni wenye kung'aa nyuso zao na miguu yao na mikono yao hii miundi, kutokana na athari ya nini? Ya udhu. Sasa kila siku natawadha. Tawadha usoni, tawadha miguu, tawadha mikononi. Mwenzasamia kama yuthila ghuratahu aliyafa'al. Anasema muhaddithuna kama kipande hichi ni mudraj. Nabi Huraira rawi hadha alhadith. Mayote ambaye atakayetaka kurufusha udhu wake katika kutawadha, akarufusha usoni huku mpaka shingoni, afanye. Au akaosha miguu yake, si mwisho ni kwenye fundo mbili. Akikapeleka mbao kwenye miundi ili apate awe na nuru kubwa siku ya kiyama, afanye. Au akazidisha huku kwenye hizi mirfaqain, afanye. Sasa ghurratu 'abd nasema kwamba ni weupe, yani mtumwa mweupe. Baka baadhi ya wanachuoni wakawa wamesema kwamba haifai kumtoa mtumwa mweusi. Kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam kama ingelikuwa yafaa kumtoa mtumwa mweusi, asingelisema, asingeweka kaidi ya weupe, ingeweka kaidi ya bayao. Singeweka kaidi ya bayao. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة. Wanawake wawili wale walikuwa wanatokana na kabila la Hudhayl. Tokana na kabila la Hudhayl na wanasema wanawashauri kwamba Hudhayl wanatokana na tumbo la Lihyan. Yaani hii Hudhayl wanatokana na Bani Lihyan. Au Bani Lihyan ndio wanatokana na tumbo la Hudhayl. Sababu Hudhayl ndio kabila kubwa. Ambao ndani yake kunatokana kunatoa kabila la Bani Lihyan. Kwa hiyo katika baadhi wanasema anna mra'ata min Bani Lihyan na katika baadhi inakuja lafzi kwamba anna mra'ata min Hudhayl. Na riwaya iliyokuja inda na Abi Mali Abi Daud أنهما كانتا تحت حمل مالك تحت حمل ابن مالك ابن النابغة. هاو نراكي ممواء والكوان يتو حمل ابن مالك ابن النابغة. حمل ابن مالك ابن النابغة. ونراكي هاو اليو قمبانا كمواجه كتوا نمبا من زاكي. كذلك بيا قدقى رواية ya Imam At-Tabarani anasema imekuja lafzi anna mra'ataini kwamba wale wanawake wawili majina yao huma Mulaika binti Huwaimir wa Ummu Hafif binti Masru'. Mulaika umetaja majina yao katika riwaya ya Tabarani kwamba ni Mulaika binti Umair Huwaimir na Ummu Afif binti Masruh. Na nani aliyempiga mwanzake? Aliyempiga mwanzake ni huyu Ummu Afif ndiye aliyempiga Mulaika. Kwa hiyo Mulaika ndiye mwanamke aliyangusha aliyopromosha mimba. Sawa? Sasa thumma innal mar'ata allati qada 'alayha bil ghurra tufiyat. Sawa, na hii kadha alaiha bilghurra maanahu ish kadha laha lianna almutawaffa hiya alati kudhiya laha. Kwa hapa imekuja taabiri ya kadha alaiha kwa maana ya kadha laha, kisha mwanamke ambaye yeye ndiye aliyehukumiwa ile hukumu ya kupewa yule mtumwa. Sawa, mume au mwanamke alikufa, si mwanamke akishatoa mimba anakuwa katika hali ya ugonjwa, na alikufa kisha فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لزوجها وبنيها. متوم عليه الصلاه والسلام كحكم كم ميراث yake watapewa mumewe na watoto zake wa kiume. Kwa sababu baada ya kupatikana mtoto wa kiume huwa hakuna mtu mwingine katika asaba anayepata mirathi isichokuwa nani? Ha? Isichokuwa nani? Man? Zawji. Kif zawji? Sababu aliyekuwa zawji? Zawji ndiye huyu ambaye aliyekufa. Sawa? Na ametaja hapa mirathi anapewa zawji ha? Zawji almayit wabaniha Na zawadi sio katika wenye kurithi hasaba. Aiyo. Tarithi hasaba watoto kwa sababu ndio daraja ya kwanza. Na ambaye angerithi hapa hasaba pia ni baba kwa daraja ya pili. Lakini hatarithi kwa sababu kuna mtu ambaye yuko hala minhu daraja itageuka kama atakuwepo harisi nini? Harisi faradhi. Wazi? Ambapo faradhi yake hapa itakuwa ni sudus. Sawa. Kaboyman. Upo? Wa anna al-aqla ala sabatiha. Ala sasa. Ile fidia wanapewa wao ndio waisimamie. Eh, hawakupata mirathi lakini fidia wanatakiwa wao ndio watoe. Sawa eh? Naelewa. Kwa al-murad bi anna al-mar'ata allati qada laha bil-ghurra wa hiya al-majniya 'alayha hiya allati tufiyat. Sawa? Yule ambaye aliyekumiwa apewe ghurra tu adna au jana au ama ndiye yule aliyefanywa jinai na ndiye ambaye aliyekufa. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ameyasema na haya katika sharhu ala Muslim. Sharh ala Sahih Muslim juzu ya 11 safha 177. Sawa eh? نعم. قالوا رحمهم الله وتجب على من قتل خطأ مع الدية كفارة ماذا وهي كالآتي. وتجب على من قتل خطأ مع الدية كفارة نني واجب كل أنبياء ليوقوا كسكوا مكوسا pamoja na dia atoe kafara. Na hii imetangulia katika aya ambayo tumeisoma. Makana limu'mini na yaktula mu'mina illa qata'an wa man qatala mu'mina qata'an fatahriru raqabati mu'mina wa diyatun musallamatun ila musallamatun ila ahlihi illa yasaddaqu. Kwa hiyo na watunzi hapo wanataka kutuonyesha dia hizo kafara hizo zinapangwa katika sura gani. Kama ifuatavyo, wahid itqu rakaba mu'mina. Kumuacha mtumwa huru aliye kuwa mu'min. Wahadha inkana yastati'u al-itq. Sawa, na hii nikiwa anaweza kuacha huyo mtumwa huru. Wa ishtaratu fi rakabati an takuna mu'mina salimatu min al-uyub. Na ni sharti kwa huyo mtumwa awe muumini tena amesalimika na aib. Awe muumini tena amesalimika na aib. Tunasema hapa imani iliyokusudiwa ni imani. Imani iliyokusudiwa hapa ni mutlaqul iman. Sawa? Kwamba lile jina tu la imani. Sawa ni imanu naqis au imanun kamil. Lakini lazima awe amesalimika na aib. Bi qawlihi ta'ala وما كان لمؤمن ان يقتل الا يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه فان لم يتمكن من العتق لفقره او لعدم وجود الرقيق فانه ينتقل الى ثانيا صوم شهرين متتابعين ان كان يستطيع كما hakuweza kumwacha mtumwa huru kwa ufakiri wake au kwa kutokupatikana huyo mtumwa hapa katika zama zetu hizi. Huyo atahamia kwenye jambo la pili ambayo ni kufunga miezi miwili mfululizo ikiwa anaweza kufanya hivyo. Ni kaulihi ta'ala, faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'aini taubatan minallah. Na asiyeweza atafunga miezi miwili mfululizo inaofuatana ikiwa ni toba yake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in ajaza 'ani sawm, akishindwa kufunga limaradhin au kibar, kwa sababu ya ugonjwa au uzee, kibarusin, sababu ya utu uzima, batiyatil kafaratu mutaalliqatun fi dhimmatihi, itabaki ile kafara imeninginia katika dhima yake, wala yuzi anhu litaam, na haitotosha kulishiza maskini, lianna Allah ta'ala lam yadhkuruhu, kwa sababu Allah hakutaja litaam katika sala zima la kafara tu katlu al-khata. Wal abdalu fil kafara tatawakaf ala nasi duna al-qiyas, na vile vinavyobadilishana katika kafara vinasimamia katika dalili bila nini, bila qiyas. Ni kanuni abdalu fil kafara tatawakaf ala nasi duna madha duna al-qiyas. Wazi? Stamil al-adhan shuya.